Nossa. Férgek. Mi bajod van? Hát mi a fülös fénel kell kimennem, az a bajom. Nem nézve, mit ugat a hülye kutya? Nem akarok menni ott a társait meg ezzel, mert jár a pofájuk össze-vissza. Na, hát egyszerre mind a kettőt. Nem tudom, mit gondoltam ti magatokról. Egyik még mi a szart képzeltek? Nem is megyek, hogy mi a tanének. Kis szarházi brigádnak. Szent talán egy férget. Nem szia. Normálisak. Voltak is. Sok van. Befogad.